wracam do tych miejsc, bo nie wiem, czy to był sen, czy byłaś tu na moment. Czy to wyczułem się jak u siebie, mogłem zmienić ten świat, dziś tęsknię. Czy też tak masz, pamiętasz nas jak wcześniej, daj. Czy też tak masz, pamiętasz nas jak wcześniej, daj mi znać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Na zegarach mamy godzinę 4:01, nie ma więc na co czekać. Zaczynamy audycję Trójka Budzi, którą dziś realizuje Halina Leszczyńska. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska. No i razem spędzimy te dwie najbliższe godziny. Pierwszą zaczniemy od zespołu Various Monks, któremu, podobnie jak mi o drugiej w nocy dzisiaj, zamigotał świat. 4:01. Powiedz, jakich trzeba użyć słów. understand where you're coming from. If you've suffered enough, if you've suffered enough, I can understand what you're thinking of. I can see the pain that you're frightened of, and I'm only here to bring you free love. Let's make it clear. Minut po godzinie czwartej to Depeche Mode przed chwilą, a dzisiaj w kalendarzu mamy imieniny miesiąca, czyli 8 dzień sierpnia. Słońce wstanie o godzinie 5:08, zajdzie o 20:14. A jeśli chodzi o kalendarz świąt nietypowych, no to tutaj mamy dwa bardzo ważne wydarzenia. Po pierwsze, Wielki Dzień Pszczół, a po drugie, Międzynarodowy Dzień Kota. No i mamy jeszcze dzisiaj Dzień Spania pod Gołym Niebem. Czy to się uda? Czy pogoda nam na to pozwoli? To sprawdzimy już za chwilę, ale najpierw jeszcze zagramy coś od zespołu Dub, co słyszą Państwo już w tle, a potem jeszcze będzie Crowded House. To wszystko dla Państwa, a u nas 9 minut po godzinie 4. Congelou nos cheveux.

27 minut po godzinie 4 to Franz Ferdinand i Take Me Out. A Take Me Out nie powinien powiedzieć żaden poznaniak, dlatego że podobno w Poznaniu właśnie żyje się najlepiej. Tak wynika z rankingu przygotowanego przez jeden z portali internetowych. Autorzy tego zestawienia przy ocenie, w którym polskim mieście, bo to o polskie miasta chodzi, żyje się najlepiej, brali pod uwagę takie aspekty jak m.in. panujące w mieście bezrobocie, wysokość zarobków, dostępność do usług medycznych, łatwość w pozyskaniu mieszkania, czy też jakość powietrza w danym mieście. No i po przeanalizowaniu tych oto kwestii badacze stwierdzili, że najlepszy do życia jest właśnie Poznań. To Poznań wypada w tych kategoriach najlepiej. Na drugim miejscu znalazło się Opole, na trzecim Katowice, a całe zestawienie zamyka Białystok. No, skoro Poznań w tym zestawieniu pojawił się na pierwszym miejscu, no to coś mi się wydaje, że badacze nie wzięli pod uwagę takich kryteriów, jak na przykład trwające remonty w miastach. To Poznań w tej kategorii byłby naprawdę chyba najlepszy. Dalej, jak to się mówi, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Mi akurat fakt, że Poznań jest najwspanialszym miastem do mieszkania, absolutnie nie przeszkadza. Sama jestem z Poznania i uważam, że to jest bardzo fajne miasto. Co prawda w Warszawie też niczego nie brakuje, ale jednak trochę brakuje do Poznania. 28 minut po godzinie 4. Za chwilę powiem Państwu, jakie miasto jest najlepsze dla kierowców. A już teraz A View to Kill i Duran Duran. In secret places, feel the chill. każda rzecz o czymś postawiona. Jeszcze chcę młoda być, zanim cicho skona. Zakopower i Boso, a my przed chwilą mówiliśmy o rozkopanym. Jeśli Państwo nie wiedzą, czym jest rozkopane, to już podpowiadam, tak właśnie mieszkańcy Poznania przemianowali swoje miasto po tym, jak zaczęły się tam remonty prawie że w każdej dzielnicy. Poznań, tam podobno żyje się mimo wszystko najlepiej. Teraz sprawdźmy ranking polskich miast, jeśli chodzi o to, w których jeździ się najlepiej, które są najbardziej przyjazne dla kierowców. Taki ranking przygotowały dwa serwisy związane z motoryzacją. Ci badacze brali pod uwagę m.in. szybkość poruszania się zmotoryzowanych po danym mieście, liczbę zgłoszonych kolizji, łatwość zaparkowania auta, ale też koszty ponoszone przez kierowców, m.in. właśnie taryfikatory parkowania, wydatki na ubezpieczenia, wymianę opon, czy też średnie ceny paliw. No i jak to wszystko zostało podsumowane, to okazało się, że najlepszy dla kierowców, już kolejny rok z rzędu zresztą, jest Gdańsk. Tam jest też bardzo dużo elektrycznych samochodów, w czym miasto się szczyci. Na drugim miejscu Kraków, a na trzecim egzekwo Szczecin i Bydgoszcz. Gdzie jest w tym zestawieniu Poznań? Nie mam pojęcia, daleko w tyle. Może ktoś w końcu wziął pod uwagę te remonty rozkopanego miasta. 24 minuty do godziny 5, a już teraz Red Hot Chili Peppers w Trójce. Shadow smile to see what it has to say. You and Apple Trzeci Polskiego Radia. Minut zostało nam do godziny piątej, a w piątek, miniony piątek, odbyło się 70. notowanie listy przebojów Trójki. Pierwsze ze sporymi zmianami, no bo od tej pory mogą Państwo głosować na swoich faworytów spośród 20 stałych propozycji, a właściwie

8 minut zostało do godziny 5. Państwo słuchają oczywiście Trójki. U niektórych wywołują niepotrzebny strach pszczoły. Oprócz tego, że potrafią urządlić, rzeczywiście, ale tylko w uzasadnionych przypadkach, proszę o tym pamiętać, proszę nie rozganiać tych pszczół i os, ani innych takich żądlących owadów, bo one nie zaatakują, dopóki nie będziemy się od nich odganiać. No ale oprócz tego, że potrafią urządlić, no to potrafią wyprodukować też między innymi miód, który bogaty jest we właściwości zdrowotne, no bo miód obniża ciśnienie krwi, dobrze wpływa na nasz mózg i serce, czy też wzmacnia naszą odporność. Dyrektor Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej, profesor Sławomir Bakier, opowie dziś Państwu o tym, który rodzaj miodu jest najlepszy, no i który dla kogo. Ta rozmowa już niedługo, w paśmie Pora na Trójkę i podejrzałam w planach na dziś. To jest tajemnica, że dzisiaj rozmowa z profesorem odbędzie się mniej więcej kwadrans przed godziną 8. No to oczywiście gorąco zapraszam. Kawy dwie? Nie wiem, czy z miodem można wypić kawę. Jeśli Państwo wiedzą, to zapraszam. małgorzata.łukowska@polskieradio.pl. Proszę napisać, czy kawę z miodem można wypić. A już teraz Lipali w Trójce. I am sitting in the morning at the diner on the corner. I